kelimesini dedim ya başta, girizgahta ifade ettiğim iki temel konuyu konuşacağız. Bugün birisini ele alacağım. İnşallah 50. ayetin diğer konusunu önümüzdeki hafta ele alacağım inşallah. Yani ikiye bölmüş olacağız sohbeti bu anlamda. Bu ayeti kerimenin temel azı bugün aslında bizim çok ciddi anlamda tabir yerindeyse zayıf olduğumuz, tedaviye muhtaç olan bir kısmı içeriyor ki o da şudur, hemen ifade edeyim zaman kaybetmeden. Bu ayeti kerimenin temel öğretisi, biz Allah'ın düşmanlarını hoşnut edecek söylemlerde bulunmayacağız. Bugün nasıl, dün nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip müşriklerin, Allah düşmanlarının hoşnut olacağı şeyleri söylemesi noktasında Allah'ın Resulüne bir baskı uyguladılarsa, böyle Allah'ın Resulünün üzerine geldilerse, ki Mekke sürecini şöyle gözünüzün önüne getirin, hatta buna Medine sürecini de dahil edebilirsiniz, devlet kurulduktan sonraki süreci. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a bir yığın tekliflerle geldiler. Bir takım şeyleri söylemesi noktasında Allah'ın Resulü Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelere birçok tekliflerde bulundular. Yani toparlayacak olursak aslında demek istiyorum ki, zalimleri, kafirleri, Allah düşmanlarını günümüzü de kapsayacak ifadeyle söyleyelim, sömürgeci batıyı razı edecek, hoşnut edecek, onların gönüllerini okşayacak söylemlerde bulunmayacağız. Bu ayet-i kerimenin temel azığı bu. Ayet-i kerimemizin günümüzle ilişkisini inşallah somut örneklerle birazdan zenginleştireceğiz. Orası ayrı, oraya geleceğiz. Ama temelde şunun altını ısrarla çiziyorum kıymetli kardeşlerim ve ekranları başındaki dostlar. Biz zalimi, müşriği, kafiri, Allah düşmanlarını, sömürgeci kafirleri, sömürgeci batıyı memnun edecek söylemlerde asla bulunamayız. Allah bunu yasaklamıştır. Bilakis meşru çerçevede cebir, şiddet, bunlara müracaat etmeksizin Resulullah aleyhissalatü vesselamın yani nebevi metot çerçevesinde onları gadaplandıracak, onların hoşnut olmayacağı söylemleri ve fikirleri dillendirmek durumundayız. Dolayısıyla bugünün azığı nedir? Bugünün azığı, Allah'ın düşmanlarını hoşnut edecek söylemlerden kaçınacağız. Böyle söylemler geliştirmek Müslümanın şiarından değildir. İnşallah bugünkü sohbetimizde bunu ele alma gayreti içerisinde olacağız. Yani Müslüman kısaca Allah'ın düşmanlarını sevindirecek söylemlerde bulunamaz. Bunu ele alacağız. Farklı farklı yönleriyle günümüzle ilişkilendirerek ve vakamızdan somut örnekler vererek maalesef bugün yakalandığımız bu hastalığı inşallah tedavi etmeye çalışacağız. Rabbim tedavi olunanlardan eylesin. Rabbim kerih gördüğü, razı olmadığı hiçbir davranışı bize nasip etmesin kıymetli kardeşlerim. Dedim ya, bugün serlevhamız, yani temelde işleyeceğimiz konu, zalimi, müşriği, Allah düşmanını razı edecek söylemlerimiz olmayacak dedik. Ama bugün maalesef böyle yapan kardeşlerimizin varlığına da şahit oluyoruz. Avam olarak, toplum olarak yapanların varlığına şahit olduğumuz gibi, özelde de ayrı parantez açıp kapatıyorum, yöneticilerin de bu hataya fazlasıyla düştüğünü bugün görüyoruz maalesef. Yani Allah düşmanlarını sevindirecek, ziyadesiyle onları hoşnut edecek söylem geliştirdiklerine biz bugün tanık oluyoruz. Biz bunu hikaye kitaplarından okuyarak öğrenmedik. Birilerinin araştırma raporlarını incelemenin neticesinde de vakıf olmadık bu duruma. Bugün yöneticilerin Allah'ın düşmanlarını hoşnut edecek söylemler geliştirdiğini bir iki haber takip eden kardeşimiz kolaylıkla görecektir ve şahit olacaktır. Dolayısıyla bu bir handikap. Bir Müslüman ve özellikle yaşadığımız coğrafyadaki yöneticiler, bunun normalleşme sürecinden tutun da gasıp Yahudi ile olan anlaşmaya kadar, ya da bugün demokrasinin şura ya da İslam'ın yönetim biçimiyle aslında tenakuz içermediğini söyleyenlere kadar, bunu çoğaltabiliriz. Ama totalde Müslüman zalimleri, kafirleri, Allah düşmanlarını hoşnut edecek söylemler asla yapamaz. Ama bugün yapıldığına şahit oluyoruz. Bugün zalimlerin böyle kasıla kasıla sevindiğini, hoşnut olduğunu, söylemlerden hareketle onların ayrıca bir sevince gark olduklarına biz bugün tanık oluyoruz. Çünkü onların hoşnut olduğu bir İslam anlayışını dillendiriyor bazıları. Maalesef o söylemin yapılmaması gerekirken öyle söylemlerin yapıldığına biz bugün tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla bu hastalığı masaya yatıracağız inşallah. Şimdi tabii bunun böyle olduğunu biz dile getirdiğimizde zaruret ve takiye konusu argüman olarak ileri sürülüyor ve bugün yöneticilerin, örnek olsun diye söylüyorum, demokrasinin aslında şura olduğu gibi ifade edilerek, betimleyerek, demokrasi şuradandır, şura da demokrasidendir söylemini geliştirdiklerine şahit oluyoruz ve biz bunu duyduğumuzda diyoruz ki bu söylem doğru değil. Bu söylem Müslümanı sevindirmez. Bu söylem Allah'ı ve Resulünü hiç hoşnut etmez. Biz bunu dile getirdiğimizde maalesef bugünkü yöneticilerin bu tutumunu savunan kardeşlerimizin bize sürdüğü en güçlü argümanlar zaruret ve takiye olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bugün kardeşlerimizin maalesef ama maalesef idarecilerin ağzından hareketle söylüyorum ha. Laikliği övücü sözler onlardan duyuyoruz. Yanılıyor muyum? Yoksa Abdullah kardeşim ben bunu ilk defa sizden duydum veya duyuyorum dediğiniz bir mesele mi bu acaba? Yani bugünkü idareciler laikliğin aslında İslam'a aykırı olmadığını, hatta ben dün gibi hatırlıyorum. Tabii konumuz siyasi tahlil değil ama bundan birkaç sene önce parlamenter sistemden başkanlık modeline geçiş sürecinde ekranlarda boy boy gerek görsel gerekse yazılı tırnak içerisinde ve ardına da ünlem işareti koyarak söylüyorum. Alimlerin çıkıp devlet başkanlığı modelinin aslında bir tık öde adımının hilafet olduğunu söyleyenlere şahit olduk. Yani aslında bunun İslam'la çatışmadığını, temel temele zıt olmadığını, bilakis Raşidi Hilafeler yönetiminin aslında aynısı olduğunu ifade edenlerin varlığına şahit olduk. Dolayısıyla bu söylemler kimi razı ediyor bunu konuşmak durumundayız. Bütün içtenliğimle söylüyorum ki laikliğin aslında İslam'a aykırı olmadığını ifade eden ya da bu tür ifadeler biliniz ki kıymetli kardeşlerim Allah razı etmez, bilakis zalimleri sevindirir. Ya da demokrasiyi taltif eden ifadeler Allah'ı razı etmez, bilakis Allah'ın düşmanlarını memnun eder. Demokrasi şura dediler, kim memnun oldu? Demokrasi aslında seçme ve seçilme hakkından ibarettir. Hazreti Ebubekir'de de aynısı yok muydu kıymetli kardeşim? Buna benzer argümanlarla karşılaşıyoruz. Bu kimi sevindirir? Vallahi bu Allah'ı sevindirmez. Vallahi bu Resulullah'ı hoşnut etmez. Demokrasinin İslam'ın yönetim parçasının bir parçası olduğunu ifade etmek vallahi zalimleri, Allah düşmanlarını ve batıyı ancak memnun eder. Ama biz her defasında bu ifadeleri söyleyen yöneticileri eleştirdiğimizde bu yöneticilere sahip çıkan kardeşlerimizin bize dönük ileri sürdüğü en güçlü iki tane argümanla karşılaşıyoruz. Konumu esas bunların üzerinde temellendirmeyeceğim ama ehemmiyetine binaen de bir parantez açıp inşallah kapatacağım. Bunlardan bir tanesi zaruret, bir diğeri de takiye konusudur. Lütfen kompozisyonu inşallah ucunu en azından girişini kaçırmanızı istemiyorum. İstirham ediyorum, bir anlamda kompozisyon bütünlüğünde değerlendirin. En temelde dedik ki Müslümanın şiarındandır. Zalimi, kafiri, batıyı memnun edecek söylemlerde bulunamaz. Ve sonrasındaki adımda dedik ki demokrasinin İslam'dan bir parça olduğunu söylemek Allah'ı razı etmez. Bilakis Allah'ın düşmanlarını sevindirir dedik. Ve bu tür söylemlerde, çünkü kıymetli kardeşlerim biz bu topraklardaki idarecilerin, yöneticilerin, cumhurbaşkanlarının, başbakanlarının İslam coğrafyalarına gidip de laikliğin pazarlamasını yaptığına şahitlik ettik yani. Biz bunların hikaye kitaplarından okuyup da Tefsir-i Furkan'ı anlatmaya gelmedik. Biz bugün bunları yaşıyoruz, sokakta yaşıyoruz, caddede yaşıyoruz, ticaretlerimizde yaşıyoruz, evimizde yaşıyoruz, akrabalarımızda yaşıyoruz. Buram buram teneffüs ediyoruz biz bu atmosferi. Bugün başımızdaki idareciler Allah'ı değil zalimleri hoşnut edecek söylemlere sahipler. Allah laikliğin neresinden razı gelsin ya? Allahu Azze ve Celle demokrasinin neresinden hoşnut gelsin ya? Sen eğer dersen ki cumhuriyetin banisi var ama hamisi de biziz, vallahi Allah bu sözden razı gelmez ya. Halbuki müminin şiarındandır. Mümin zalimi, müşriği, Allah düşmanlarını razı edecek söylemlerde bulunamaz. Bu kadar net. Ama bulunmuşlar. Bulunduklarından ötürü eleştirdiğimizde kardeşlerimizin, biz kimseyi samimiyet testine tabi tutmuyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Cemaatler, vakıflar, dernekler. Onlar hepsi bizim Müslüman kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz. Kimseyi bir samimiyet virajında durup da işte onları teste tabi tutmuyoruz. Ama maalesef Allah Azze ve Celle'yi gadaplandıran buna aksi olarak zalimi, müşriği, Allah düşmanlarını, sömürgeci batıyı sevindiren bu söylemlerde bulunan yöneticileri muhasebe ettiğimizde de kardeşlerimizin bize yönelik serdettikleri iki tane güçlü argüman, birisi zaruret, birisi takiye. Abdullah kardeşim ya, bunu zaruretten ötürü söylüyor ya, bilmiyor musun? Hani o keskin bir viraj var, orayı alana kadar yani. Hani ayıya dayı meselesi var ya, affınıza sığınıyorum. Yani bir noktaya kadar, ondan sonra inşallah daha iyi olacak. Bunu ben mi duydum kardeşlerim, bunu yaşıyoruz. Ya da takiye konusu. Hele bir işte 16-17 sene geçti inşallah daha ilerleyen bir zaman diliminde işte bir noktaya geldiğinde inşallah aslında şeriatı ilan edecek gibi. Hayır. Biz işte inşallah dedim ya bir parantez açıp ondan sonraki parantezi de hemen bununla birlikte kapatacağım. Esas konumu bunun üzerinde yoğunlaştırmayacağım. Zaruret konusu mesela en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Diyor ki zaruretten ötürü aslında bugün zalimleri, Allah düşmanlarını sevindiren sözlerde bulunuyorlar. Bununla karşılaşıyoruz. Bu böyle mi? Veya İslam fıkhında zaruret hali biliyorsunuz bir kaide ileri sürülür. Ki şer'i bir kaide olarak eleştirilmeye muhtaç bir ifadedir. Onun altını ısrarla çiziyorum. Çünkü hasredildiği alan çok sınırlıdır, genelleştirilemez. Onun için de bu kaideyi doğru kullanmak ya da en azından bunun nerelere ait olduğunu ifade etmek lazım. Duymuşsunuzdur, meşhur bir kaide dile getirilir. Zaruret halleri mahsurlu olanları mubah kılar. Adam evim biraz dar, aile saadetime etkisi oluyor deyip bankadan kredici gibi ev alıyor. Sormuş, zaruret halinden aldığını söylüyor. Bu zaruret midir? İşte biz bunu bir vecihiyle inşallah ele alacağız. Diyoruz ki, hayır, zaruret mahsurlu olanları mubah kılar, bu kaide genelleştirilecek bir kaide değil. Çünkü bu sınırlı ve kapsadığı alan bu anlamda sadece şeriat tarafından belirlenmiştir. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle hem Bakara suresinde hem de Maide suresinde bunun hangi konuları kapsadığını çok net, sarih bir şekilde beyan etmiş. Bismillahirrahmanirrahim. İnneme harrama aleykumul meytete diye başlayan ayet-i kerimenin sonunda فَمَنِ الدُّرَّ غَيْرَ بَاغٍ diye biter ayeti kerime. Burada zaruret hani mahzurlu olanları mubah kılar kaidesi nerede işletilmeli? Varsa böyle bir şer'i kaide ki biz bunun tartışılır olduğunu söylüyoruz. Çünkü bunu kaideleştirilip de her şeyin böyle oyuncak haline dönüştürüldüğünü görüyoruz. Onun için eleştiriyoruz. Hayır. Zaruret halinde mubah olan alan sınırlıdır şeriata göre. İşte bu ayeti kerimede Allah-u Teala yenmesi haram olan şeyleri sıraladıktan sonra diyor ki eğer siz ölümcül ki başka Maide suresinde fi mahmasatin ibaresi geçer. Dikkat edin lütfen. Fi mahmasatin ifadesi, lafzı ölümcül açlık demektir. Bakınız açlık halinde yasaklı olan, mahsurlu olan şeyleri tüketebilirsiniz demiyor ayet-i kerime. Öyle bir açlık isabet edecek ki size ölmek üzere olacaksınız ve Allah'ın haram kıldığı yiyeceklerin ve içeceklerin dışında da ulaşabileceğiniz başka hiçbir şey olmayacak. Fi mahmasatin hali tahakkuk etmezse siz zarar kaidesini burada işletemezsiniz. Örneğin 6 saat sonra ben acıkıyorum siz. Allah! 6 saat sonra elimiz ayağımıza dolaşıyor tabiri caizse. Bir şey olsa da yesek diyoruz. Peki bu ayeti kerimeden hareketle zararlı, özür diliyorum, mahsurlu olan kendimde zarar hissettiğimden hareketle ya açlık başım dönüyor işte bayağı kötü oldum ya deyip eğer ki la kaddarallah Allah'ın haram kıldıklarının dışında yiyecek bir şey de yoksa bu kaide burada işletilir mi? Hayır. Allah hangi keyfiyette ve hangi sınırlarda işletilebileceğini ayet-i kerimede çok net ifade etmiş. Fi mahmasatin başka bir hayatta gay Allah-u Teala buyuruyor ki gayra bâgin. Hem haddi aşmayacaksın, aşırıya gitmeyeceksin, hem de Bakın aşireye gitmeme ifadesinin altını çiziyorum. Haram ev almış, faizle ev almış. Karşı daire de satılıyor diyor ki çocuğuma da alan. Hadi birinciyi aldın ikinci. Yani Allah-u Teala ayet-i kerimesinde ne kadar net söylüyor değil mi? Haddi aşmamak kaydıyla. O da neyle alakalı? Hemen faizle ilişkilendirmeyin istirham ediyorum. Bu haddi aşmama konusu bile sadece yiyecek ve içecekle alakalı. Yani ölümcül durumunuzu bertaraf ettiniz. Biraz kendinize geldiniz. Bundan sonra alacağınız her bir lokma yine haramdır. Ve ancak bir halde fi mahmasatin, yani ölümcül açlık halinde. Dolayısıyla bugün zaruretten hareketle bu kaide işletilerekten demokrasinin İslam'dan olduğu gibi söylemleri geliştirmeye ruhsat yok. Kusura bakmasın kimse. Kim olursa olsun, hangi yönetici olursa olsun. Biz burada hakkı söylemek durumundayız. Nedir o? Evet, biz zalimleri, müşrikleri, Allah düşmanlarını, sömürgeci batıyı hoşnut edecek söylemlerde bulunamayız. Demokrasinin İslam'dan ya da şuradan olduğu ifadesi Allah'ı ve Resulünü değil, etse zalimleri ve Allah düşmanlarını memnun eder. Onun için zaruret kaidesi burada işletilemez. Onun için bunun savunucularına diyoruz ki kardeşim size buradan ekmek çıkmaz. Bu ruhsat olarak işletilemez. Bunun alanı sınırlıdır. Sizin eviniz dar geldiğinden dolayı, aile saadetinizin daha sağlıklı işleyebilmesi için faizle ev alamazsınız. Bunu zarurete yükleyemezsiniz. Zaruret kaidesinin işletildiği tek bir yer vardır. Yiyecek ve içecek. Hangi halde? Ölümcül açlığın isabet etmiş olması halinde. Halas. Koyduk noktayı. İkinci argüman neydi? Takiyye. Ya Abdullah kardeşim diyor, çok acelecisiniz. Bak her şey zamanla, yani onlardan gibi görüküyor olmak İslam'ın gösterdiği ruhsatlardan bir tanesidir diyor. Doğru mu? En çok karşılaştığımız argümanlardan bir tanesi. Yani mesela ben diyorum ki, çok basit. Cumhuriyetin bir banisi vardı, hiç kimsenin endişesi olmasın, biz de onun hamisiyiz diyor. Ben bu sözü eleştiriyorum. Niye eleştiriyorum? Çünkü bu İslami değil. Müslüman ve de hususiyetle yönetici, zalimleri ve sömürgeci batıyı memnun edecek, hoşnut edecek söylemlerde bulunamaz. Bilakis meşru çerçevede ve nebevi metoda uygun bir şekilde onları gadaplandıracak sözleri ve hakikatleri, fikirleri haykırmalı. Bunu söylediğimde o kardeşim bana geliyor, diyor ki Abdullah kardeşim, bu takiyenin bir parçası. İslam'da takiye yok mu diyor. Ammar radıyallahu anh'a da buna çok kolay bir şekilde örnek gösteriyor. İşte bunun, bu anlamda inşallah fıkhi yönüyle çok kısa masaya yatıracağız. Bu önemli bir konu çünkü. Öncelikle takiyye konusu Bakara suresinde, özür diliyorum, Ali İmran suresinde geçen bir ayeti kerimeye istinaden bir kavramdır, dillendirilir ve vardır. İslami bir kavramdır ve fıkıhta takiyye konusu vardır. Biz takiyeyi inkar etmiyoruz ki. Az önceki zaruret hali mahsurlu olanları mubah kılar kaidesi tartışılır bir kaidedir. O tamamen şer'i bir kaidedir denmez. Çünkü oncak haline getiriliyor. Onun alanı, sınırı belli demiştim. Ama takiye konusu, evet, fıkıhta var olan ve hakikaten de şer'i naslara dayanan bir şeyi var, gerçekliği var. Nedir o? Bakınız. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. La yettehidil mu'minunel kafirine evliya'e min dunil mu'minin. Ve men yef'al zalike feleyse min Allahi fi şey. İlla en tettequ minhu tuqah, diyor ayet-i kerimede Allah-u Teala. Diyor ki ayet-i kerimede mealen kafirleri dost edinmeyin. Müminleri bırakıp da bize sesleniyor Allah. La, yani asla siz Allah'ın düşmanlarını, kafirleri, Müslüman kardeşlerinizi bırakıp da dost edinmeyin. Ama ayet-i kerimenin şurası çok manidar dostlar. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ, kim böyle yapacak olursa, فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْ, Allah nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Allahu Ekber. Ayetin ihtişamına bakar mısınız? Vallahi kardeşiniz Abdullah'a ait bir söz değil. Kelamullah söylüyorum. Allah Azze ve Celle kim kafirleri dost edinirse o kişinin Allah nezdinde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur diyor. İlla ancak kendisine eziyetin isabet etmesinden korkan müstesna diyor ayet. Bizim kardeşimiz de tutuyor bunu, diyor ki yani bak bu müstesnaya biz de giriyoruz. Hayır. Bu ayeti kerime birileri için indi ve bir takım şartları ancak kapsar. Bu ayeti kerime bir, her şeyden öte kafir otoritenin altında eziyete maruz kalan Müslümanları ilgilendiren bir ayeti kerimedir. Şimdi biz kafir otoritenin altında mı yaşıyoruz? Hayır. Bu ayeti kerime hicret edemeyip, hicret etmek isteyip de alıkonulan, müşriklerin elinde esir kalan, ya da esir olmak zorunda da değil, ama hicretlerine müsaade edilmeyen, ama her günde davası ve dini uğrunda işkence gören ve müşrikler ısrarla onları hoşnut edecek ifadeleri duymaya zorladığında söyleyebileceklerine, takiye yapabileceklerine delalet eden bir ayet-i kerimedir. Yoksa seni beni bugünkü yöneticilerin altında yaşarken onları muhasebe etmemeye delil gösterilecek bir ayet-i kerime değildir. Ya da bugün Suriye'de omuz üstünde baş, taş üstünde de taş koymayan Putin'e kırmızı halı sürmeye delalet edecek bir ayet değildir. Çiçekler de havalarında karşılamaya delil gösterilecek bir ayet değildir. Kanlı elleri sıkmaya delil gösterilecek bir ayet hiç değildir. Irak'ta milyonlarca Müslüman katleden sömürgeci ABD ile yuvarlak masa etrafında toplanmaya cevaz gösterilecek ayet hiç değildir. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu ayet bunlara delalet etmez. Takiye, kafir otoritenin altında davetin, dinin uğrunda zalimlerden, müşriklerden, Allah düşmanlarından işkence göreceksin. Onların hoşnut olduğu söylemleri söylemediğinden dolayı işkenceye tabi tutulacaksın. O zaman diyor ki onları hoşnut edecek söylemlerde bulunabilirsin. Takiyenin konusu bu. Yoksa bugünkü bizim az önce söylediğim gibi yönetici zalimlerle, kafirlerle, sömürgeci batıyla her türlü kirli, şerir anlaşmaları yapacak, kirli ittifakları yapacak. Sonra da bu takiyenin bir parçası olacak. Vallahi de billahi de o hicret edemeyip de davetinde işte ne bileyim işkenceye maruz kalan o sahabelere iftiradır. Bir de bu takiye konusunun bir parçası olarak ifade edilmesi gereken, dillendirilmesi gereken çok önemli bir konu daha var. O da nedir? İkrah-ı mulci konusu. Hani konumuz neydi? Tekrar en baştaki o sevr levhamızı hatırlatıyorum. Neydi dostlar? Biz zalimleri, kafirleri, Allah düşmanlarını, sömürgeci batıyı hoşnut edecek söylemlerde bulunamayız. Mesela Ammar bulunmuş mu? Bulunmuş. Ammar'ı salmışlar. Hoşnut olacakları bir ifadeyi duyunca salmışlar. Ammar hani hangi konuya delil? Ammar'ın vakası ne? Ammar'ın radıyallahu anh'ın vakası ikrah-ı mulci vakasıdır. Bir kişi ikrah-ı mulci ile muhatap olduğunda zalimleri, kafirleri, Allah düşmanlarını memnun edecek sözler söyleyebilir. İkrah-ı mulci neyle tarif edilir? Örneğin sizin bugün hakkı ve hakikati dillendirdiğinizden dolayı işinizden kovuluyor olmanız kafirleri ve Allah düşmanları sevindirecek sözleri söylemeye delil midir? Bu buna intibak eder mi? Çok basit bir örnek söylüyorum. Bu bir ikrah mıdır? Bu bir baskı mıdır? Bu İslam'ın öngördüğü ve Ammar'ın radıyallahu anh'ın ruhsatına intibak eder mi? Hayır. İkrah-ı mulci fıkhi bir kavramdır. İkrah-ı mulci aynen şöyle tarif ediyoruz. Kesin ölümle sonuçlanacak düzeyde işkence demektir. Ammar radıyallahu anha Resulullah Efendimizin buna cevaz vermesinin tek bir nedeni var. O da Ammar radıyallahu anh'ın eziyetlerinin ölüm derecesine ulaşmasıdır. Delili ne? Ammar'ın gözünün önünde annesi öldürüldü mü? Öldürüldü. Uzuvlarına la havle ve la kuvvete illa billah işkence ederek böyle mızrakları sapladılar Ammar'ın gözünün önünde. uzuvlarını hayvanlara bağlayarak ayırdılar. Yani bu kesin ölümle sonuçlanacak işkence türüdür işte. Aynısını Ammar'a yapmaya başladıklarında Ammar'dan hoşnut olacakları söz söylemesini istediğinde Ammar söyledi. Allah'ın Resulüne geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne dedi? Dedi ya Resulallah ben böyle böyle yaptım. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl bir sualde bulunmuştu hatırlıyor musunuz? Senin kalbin, dilin onu söylerken kalbin ne dedi ey Ammar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sorusuna binaen dedi ki ya Resulallah dilim öyle dedi ama kalbim değil. Dedi ki yarın başına gelirse aynısını yine yap. Ama bu ruhsatın tek bir şartı var. İkrah-ı mulci. Yani uzuvların kesilecek, kesilmeye başlayacak, ölüm derecesine, ölümle sonuçlanacak işkence türüyle muhatap kaldığında İslam buna ruhsat vermiş ve demiş ki sen ruhsatla amel edip kafirleri sevindirecek sözlerde bulunabilirsin. Peki bugün bizim o takiye yapıyor dedikleri yöneticiler böyle bir şeyle karşılaşıyor. Bir yerleri kesiliyor da biz mi görmüyoruz? He? Zalimlerin, kafirlerin işkenceler altında inim inim inliyorlar da bizim mi haberimiz yok? Ben mi kaçırıyorum yoksa? He? Kıymetli kardeşlerim. Değil. Dolayısıyla takiye konusu da ve ikrah-ı mulci konusu da buraya intibak etmez. Öyleyse diyoruz ki biz ruhsatla amel etmek var ama sahabenin kahir ekseriyetine bakıyoruz azimetle amel etmişler. Azimet ne? Kafirlerin ve Allah düşmanlarının bizim bugünümüzün de literatürünü dahil ederek söylüyorum. Sömürgeci batının hoşnut olacağı sözü söylememişler. Biz de söylemeyeceğiz. Allah bizi razı olduğu halde yanına alsın. Ölümünün hayırlısını versin. Bakınız Vedat abi başta söyledim. Allah onu çok çok güzel bir şekilde ecelini, ölümünü gerçekleştirdi subhanallah. Onun için birkaç saniyesine dahi hükmedemediğimiz dünyada öyle ya da böyle olmaya gerek yok. Allah bize sabır versin, dirayet versin, güç versin. Hakkı söyleme cesaretini de bizden hiç almasın. Allahümme amin. Mesela Ebu Fukayha'ya bakıyoruz. Tamam Ammar o ruhsatı kullanmış. Nasıl bir işkenceye maruz kaldı ki subhanallah bu ruhsatı kullanmak durumunda kalmış. Ama evla olanının ise zalimleri, kafirleri, Allah düşmanlarını hoşnut edecek sözleri söylememektir. Ebu Fukayha gibi radıyallahu anh. Abdüddar oğulları ve Kureyş'in ileri gelenleri onu kırbaçlamışlar. Günlerce Allahu Ekber. Ama o Rabbi Allah'tan başkasını söylememiş. Her Rabbi Allah deyişinde işkencenin dozunu biraz daha ve biraz daha artırmışlar. Ebu Fukayha'yı bu sefer boğmuşlar. Diyor ki tarih kitaplarında ki tabakatta geçen bir rivayeti paylaşıyorum sizinle. O kadar yani yüklenmişler ki öldü zannedip bırakmışlar Ebu Fukayha'yı. Ama bir nefes vermiş Allah ve iki dudağının arasından çıkan nefes Allah. Sadece Allah. Bunu duyunca işkenceyi biraz daha artırmışlar. Mesela ben tarih kitaplarında bu tür işkenceyi çok nadir okudum. Ebu Fukayha'yı boğmak kastıyla başını suyun içerisine sokmuşlar. Okudunuz mu tarih kitaplarında? Nadir. Bugün filmlerde var da tarih kitaplarında yok. Nadir yani. Çıkarmışlar ki nefes almaya mecali yok. Fukayha'nın, Ebu Fukayha'nın Rabbi Allah. Başka hiçbir şey söylememiş. Onların istediği sadece belki onlara hoşnut edecek bir iki cümle. En sonunda işkencelerden konuşmaya mecali olmayan Ebu Fukayha'ya müşriklerin elebaşlarından bir tanesi bir tane küçük böcek getirmiş. Küçücük bir böcek. Uzatmış Ebu Fukayha'nın gözlerinin önüne tutmuş demiş ki biz sana işkence yapmaya devam edeceğiz. Ta ki sen bu böcek benim Rabbimdir diyesiye kadar. Bak onları hoşnut edecek tam da bu. Sohbetimizin En'am suresinin 50. ayeti kerimenin esasını konuşuyoruz. Onlar bir müminden Allah'a ve Resulüne inanmış bir muvahhidden kendi nefislerine hoş gelecek bir cümle duymak istediler. Tıpkı bizden de istedikleri gibi aslında bugün. Bizden de istemiyorlar mı aslında zalimler, kafirler, onların gönüllerini hoş edecek cümleleri duymayı? Demokrasi şuradan deyin demiyorlar mı? Laikliğin hamisi olun demiyorlar mı? Seçme ve seçilme hakkından ibaret değil midir demokrasi? Öyleyse bu İslam'a zıt değildir. Haykırını istemiyorlar mı bizden? Vallahi dün Ebu Fukayha'dan nasıl gönüllerine hoş gelecek şeyleri söylemesini istedilerse, vallahi bizden bugün aynısını istiyorlar. Zalimleri, kafirleri hoş edecek cümleyi duymak istiyorlar bizden. Ama gelin, bizim de duruşumuz, tavrımız Ebu Fukayha gibi olsun. Konuşmaya mecali olmayan Ebu Fukayha dedi ki, dedi öyle değil. Benim de, sizin de ve hatta bu böceğin de Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'dir. Ve işkenceye devam etti. Ebu Fukayha hicrete yetişemeden vefat etti, biliyor musunuz? Ama Ebu Fukayha'yı Ebu Fukayha yapan radıyallahu anh, zalimlerin ve Allah düşmanlarının duymak istediği şeyi onlara duyurmamış olmasıdır. Peki biz bu işin neresindeyiz? Hem onlarla aynı cennette komşu olmayı murad edeceğiz, onlarla Havz-ı Kevser'den beraber içecek yudumlamanın hayalini kuracağız, ama onlar Allah'ın düşmanlarını memnun edecek sözler söylememiş, biz ise Allah'ın düşmanlarını memnun edecek sözler sarf ediyoruz. Yok. Öyle ucuz değil. Öyle kolay değil. Müminin şiarı zalimleri öfkelendirecek hakikatleri dile getirmektir. Bilal radıyallahu anh bununla ilgili çok güzel bir cümlesi var. İşkencelerinin neticesinde biliyorsunuz Mekke sokaklarında hani onu ipe bağlamışlardı, sefihlerin eliyle dolaştırmışlardı. Ben bu salonun içerisinde o mübarek topraklara giden kardeşlerimizin varlığını biliyorum. Mekke sokaklarında giden gören kardeşler bilirler. Oralarda buram buram Bilal'in kokusunu alırsınız. Belki Bilal'i görmedik ama Bilal'in kokusunu aldık. İşkencenin kokusu geldi burnumuza. Çünkü Mekke sokaklarında o sefihler hiçbir sokak bırakmamıştı ki Bilal'i sürüklemişler ve onların canını acıtmışlardı. Ama Bilal radıyallahu anh, yine aynı Ebu Fukayha'da olduğu gibi konuşmaya mecali olmayan o Bilal, Utbe bin Rebi'a geldi, dedi ki anlaşıldı. Sen ehaddan başka bir şey söylemeyeceksin. Bunu anladık. Ama dedi rica ediyorum dedi. Bakınız koskoca Utbe eğildi ve dedi ki ya kendi ilahına söylediğin güzel sözlerden bir tanesini de benim ilahıma söyle. Bizden istedikleri gibi bugün aynısı. Onların özgürlüklerini kutsamamızı istemiyorlar mı bugün? Bir nevi onların putlarını kutsamamızı istemiyorlar mı? Demokrasi gibi, laiklik gibi, cumhuriyet gibi. Cumhuriyet fazilettir dememizi istemiyorlar mı? Laikliğin savunucuları olmamızı istemiyorlar mı bizden? Sırf buna hayır dediği için 11 tane Antalya'da kardeşimiz şu anda cezaevinde değil mi? Bilal ne dedi biliyor musunuz? Radıyallahu anh. Bunu ağzımıza inşallah terennüm edelim biz de, ezberleyelim. Ne dedi? İnne lisani la yuhsinu. Senin benden söylememi istediğin şey var ya, benim dilim peltek dönmüyor ona. Halbuki Bilal peltek değil, müezzin o. Ama senin benden istediğin şey var ya, asla benim iki dudağımın arasından çıkmayacak dedi Bilal. Başka kapıya, sana benden ekmek yok dedi. Vallahi bizim de bugün sergilememiz gereken tavır bu. Baştan sona bu. Zalimlere, kafirlere, sömürgeci batıya arz-ı endam edeceğiz ve diyeceğiz ki sizin razı olduğunuz, hoşnut olduğunuz dine dair hiçbir şeyi bizden asla duymayacaksınız. Ne diyor ayet-i kerimede? İn ettebi'u illa ma yuha iley. Ben ancak bana vahyolundan tabi olurum diyor ya. Bizim söylediğimiz şey ancak ve ancak Allah'ın ve Resulünün razı olacağı dindir. Görüyoruz Macron'un derdini. Onun selefleri Holland, ondan önceki Cumhurbaşkanı, Sarkozy'den bir önceki, İslam yanlış bir dindir dedi ya, aleni bir şekilde. Neden? Onların öfkesi İslam'a, sırf istiyorlar ki onların arzu ettiği bir, onların şekillendirdiği bir İslam olsun. Hayır. Suskunluğu her zaman kıracak. Elhamdülillah inananlar bu ümmetin evlatları olduğu müddetçe onların arzu ettiği hiçbir zaman olmayacak biiznillah. Evet, bakıyoruz asıl temelde yapılması gerekenin ne olduğunu, inşallah bunu da ifade edip yavaş yavaş sohbetimde nihayetlendireceğim zaten. Az önce dedim ya, onların duymak, yani hoşnut olacakları bir din söylemi geliştirmeyeceğiz dedik, orası anlaşıldı. Ama bakıyoruz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dostlar, bunun da ötesinde Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, Rabbimizin kendisine gösterdiği metot ve yürüyüş güzergahından hareketle kafirleri bilakis rahatsız edecek sözler söylemiş. Burada cebir ve şiddetin kapısını aralamıyorum. Yani cam çerçeve indirelim demiyorum yani. Ne diyorum? Nebevi metot çerçevesinde fikri ve siyasi olarak Allah'ın Resulü onları hep öfkelendirmiş. Nasıl mı? Bunun delilini size paylaşayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, nübüvvet kendisine gelmeden önceki vasfı neydi? Ne olarak biliniyordu? Muhammedul Emin, Allah razı olsun. El Emin, niçin? Niye bu vasfı vermişlerdi değerli kardeşlerim, ekranlar başındaki dostlar? Gelip emanet ediyorlardı eşyalarını. Ve koskoca o cehalet asrında müşriklerin içerisinde Mekke toplumunda Allah Resulü'nden daha emini yoktu. Düşünün ya. Beraber yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, bizim amiyane tabirle jargonla söylüyorum, ayrı gitmeyen o müşrik elebaşları işlerini, güçlerini, emanetlerini, eşyalarını birbirlerine değil, onlarla beraber hareket etmeyen Allah'ın Resulüne emanet ediyorlardı. Soru şu, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapmış olabilir ki onları kızdırmış olsun? Kızdılar mı müşrikler Allah'ın Resulüne risaletle birlikte? Kızdılar. Kızmayı bırak. Allah'ın Resulüne işkence ettiler. Niçin? Şöyle mi diyeceksiniz? Veya diyebilir miyiz? Allah'ın Resulü müşriklerin, işte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e emanet edilen eşyalarına hıyanet etti de ondan mı kızdılar diyeceğiz? Emanete sahip çıkamadılar, ondan mı Allah'ın Resulü'nü sürgün etmek istediler diyeceğiz? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam emindi ama yalan konuşmaya başladı sümme haşa. Bundan dolayı mı Allah'ın Resulü'nü öldürmeye niyetlendiler diyeceğiz. Allah'ın Resulü'ne onu öldürecek kadar, sürgün edecek kadar, hapsedecek kadar düşmanlığın nedeni nedir? Onları öfkelendiren şey ne? Belli ki Allah'ın Resulü bir şey söylemiş, onlar da öfkelenmiş. Ne diyor ayet-i kerimede? Bismillah. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Ya Rab! Seni öldürmek istediler. Seni sürgün etmek istediler. Seni hapsetmek istediler. Soru şu, neden? El-Emin birisi hangi şeyleri, neleri söylemiş olabilir ki iş bu noktaya gelsin? Vallahi bu emanetlere hıyanetle ifade edilemez. Ne o? Allah Resulü'nün ağzından söyleyeyim mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ya ammi inni uriduhum ala kelimetin vahide. Allahu akbar. Emi vallahi diyor, benim işim, derdim, gücüm, hepsi diyor, tek bir kelime onlara davet ediyorum. Bir kelime, ne o? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu. İşte bugün içi boş olmayan, daha doğru bir ifadeyle söyleyeyim yanlış anlaşılmasın, sadece tesbih ucularına indirecek bir tevhid anlayışı değil de hayatın esası ve nizamı olacak manadaki ve mefhumdaki kelimeyi tevhid o gün o düşmanları kızdırmıştı. Biz de bugün öyle bir kelimeyi tevhide haykıracağız ki, bugün öyle bir kelimeyi tevhid mücadelesi ortaya koyacağız ki o hayata hakim olacak ve işte kafirler de buna kızacak. Biz de ne diyeceğiz? Mutu bi gaydukum. Size ancak Kur'an-ı Kelam'la söylüyoruz ve haykırıyoruz. Kininizden geberin. Öyleyse diyoruz ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi onları, tabi nebevi mutet çerçevesini ısrarla buranın altını çiziyorum, cebir ve şiddet asla benimsememiştir Efendimiz Mekke sürecinde. Fikri ve siyasi bir mücadeleyle onların duymak istemediğini duyurmuştur. İşte biz de bugün aynısını yapacağız. Aynı şekilde hareket edeceğiz. Ebazer gibi. Sırf onların duymak istemediğini duyurmak için Allah'ın Resulü'nün sözünü yerine getirmeyen sahabedir. Çok ilginç değil mi? Gıfar kabilesinden gelmiş, iman etmiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki git köyüne, Gıfar kabilene dön, benden haber bekle dedi, değil mi? Ne yaptı o? Dedi, ben dedi inandığım şehadeti Mekkeli müşriklere duyurmadan dedi memleketime dönmeyeceğim. Allahu Ekber. Bu nasıl bir erdem ya Rabbi? Bu nasıl bir izzet? Bu nasıl bir... Sen bu gücü nereden aldın ya Ebazer? Bu nasıl bir ihtişam? Allah Resulü git memleketine diyor. Tamam diyor. Gitmek üzereyken diyor ki ya ben bir şehadet getirdim. Ben artık bir şeye inanıyorum. Ve biliyor ki bu söz o zalimleri korkutacak. Bu zalimler, o zalimler bu sözü sevmeyecek. Haykırdı mı? Haykırdı. Nerede? Kabe'de. Bir arabada dayak yedi üstüne. 3 gün peş peşe aynısını yaptı. 3 gün. Ve üçünde de Abbas radıyallahu anh kurtardı. Ama onların duyurmak istemediğini duyurdu mu? Duyurdu. Öyleyse biz de diyoruz ki kıymetli kardeşlerim. 1. Allah düşmanlarını memnun edecek söylemi asla ama asla geliştirmeyeceğiz. Güncel örneklerden ifade ettim, serdettim. Mükerrer olmasın diye de girmiyorum. Bilakis onları razı olmadığı, onların hoşnut olmadığı hakikatleri dillendireceğiz. Diyeceğiz ki laiklik küfürdür. Bunu bir kafir asla, bundan asla hoşnut olmaz. Demokrasiyi almak haramdır, onu uygulamak haramdır. Bunu diyeceğiz. Ve de diyeceğiz ki, sizin uykularınızı kaçıran ve kelime-i tevhidi nizam olarak dünyaya hakim kılacak Raşidi hilafetin ikamesi için biz varız diyeceğiz. Öyle değil mi? Eller ayaklar uykularını kaçıran bir gerçektir bu. Tony Blair bunu açık bir dille ifade etti. Bush bunu açık bir dille ifade etti. Bugün sömürgeci kafirlerin korktuğu gerçek bu. Endonezya'dan ta Fas'a kadar uzanan Müslümanları vahdet içerisinde tek bir sancağın etrafında toplayacak müjdelenen 2. Raşid-i Hilafet Devleti. Gelin hep birlikte zalimleri, kafirlerin uykularını kaçıran, duymak istemedikleri bu hakikati hem dillendirelim hem de bunun uğrunda çalışalım. Allahu Azze ve Celle umduklarımıza bizi nail kılsın. Son nefesimizde razı olduğu bir şekilde can vermeyi nasip etsin. Allahu Azze ve Celle cümlelerimi bitirirken duayla bitirmek istiyorum. Başta da ifade ettim. Kapanışı da onunla yapalım. Tekrardan abimize Allahu Azze ve Celle Vedat abimize rahmetiyle muamele eylesin. Allahu Teala Vedat abimizi Resulullah Efendimiz'e komşu eylesin. Bizi de Efendimiz'e komşu eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan da bizleri emin kılsın. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Ve nilhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Oh,